่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังปรัชญาพุทธธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ชุดที่4เมื่อปีพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยมนุษย์นั้นต้องการอะไรในชีวิตต้องการสุขในชีวิตต้องการความเจริญในชีวิตต้องการประสบผลสำเร็จและความสุขความเจริญความประสบผลสำเร็จมีให้เลือกทั้งสองทางสุขอย่างเสพสมอย่างโลกีเจริญไปได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขประสบผลสำเร็จเพราะได้รับความสุขเสพสมประสบผลสำเร็จเพราะได้รับพรั่งพร้อมอุดมมากมายด้วยลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขกับการจะเป็นผู้มีสุขเพราะสงบระงับจากกิเลสเป็นวูปสโมสุขกับการเจริญเพราะล้างจิตไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกับประสบผลสำเร็จเพราะเป็นผู้อยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8อยู่เหนือโลกียสุขไม่เป็นทาสโลกียสุขเสพสมอีกผู้ใดสมัครใจที่จะเลือกความสุขสมัครใจจะเลือกความเจริญสมัครใจจะพยายามภาคเพียรประพฤติปฏิบัติหนักเอาเบาสู้เพื่อจะประสบผลสำเร็จไปในทิศทางทั้งสองทางนี้ย่อมมีสิทธิเป็นอิสระเสรีภาพของผู้พอใจเองของตนเองนั้นๆทั้งสองทางย่อมต้องใช้ความอุตสาหะอริยะด้วยกันทั้งคู่แต่ความมุ่งหมายเป็นคนละทางเพราะฉะนั้นผู้ใดพึงใจจะไปโลกีย่อมบุกบันเอาในโลกีส่วนผู้ใดจะไปทางโลกุตระย่อมต้องบากบันเอาในทางโลกุตระนั้นชีวิตเป็นของเราทุกคนทุกคนผู้พอใจสิ่งใดแม้จะต้องบุกบันหรือบากบันขนาดเท่าใดเท่าใดก็ย่อมเป็นความบันเทิงใจพอใจยินดีของผู้นั้นผู้นั้นผู้ที่มาบากบันเอาโลกุตระนั้นจงเข้าใจให้ดีเถิดว่าไม่ได้หนักน้อยไม่ได้หนักมากกว่าทางโลกียะที่เขาต้องบุกบันหนักหนาเช่นเดียวกันเขาก็ร่าเริงเบิกบานสำราญใจเมื่อได้สมในโลกีเราผู้มุ่งหมายบากบันเอาโลกุตระเราจะหนักหนาเหน็ดเหนื่อยอย่างไรเราก็ต้องสังเกตและดูจิตดูใจหรือก็ย่อมต้องเข้าใจว่าเราก็ย่อมเบิกบานร่าเริงเป็นสุขได้ในทิศทางที่เราจะไปสู่โลกุตระเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงทำใจให้เบิกบานร่าเริงเมื่อคุณปฏิบัติเข้าสู่โลกุตระแม้ได้เพียงน้อยถ้ายิ่งมากขึ้นมากขึ้นก็แน่นอนเราควรจะยินดีปราโมทเบิกบานร่าเริงกันอยู่ได้ตลอดสายแห่งการปฏิบัติเพื่อสู่โลกุตระนั้นๆด้วยมิใช่หรือคำว่าผู้มีที่พึ่งอันเกษมหมายความว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอยู่ในตนซึ่งตรงกับคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าอัตตหิอัตตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเราย่อมทำตนเองให้เป็นผู้ที่พึ่งตนได้ไม่ใช่ว่าจะพึ่งตนเพราะตนหาเงินเก่งเพราะตนมียศมีศักดิ์ที่จะใช้อำนาจไปกอบโกยหรือไปรีดไปร้องไปดึงไปดูดเอาอะไรอื่นมาได้ไม่ใช่ตนมีอะไรอื่นๆเป็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกแต่เพราะตนมีคุณงามความดีเพราะตนมีความสามารถความสามารถเป็นประการแรกที่เราจะได้ทำการงานได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่โลกและเป็นผู้ที่รู้การงานที่เป็นกุศลกรรมเป็นการงานที่ดียิ่งศึกษาธรรมะเรายิ่งจะรู้จักการงานที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและเราก็เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนขยันหมั่นเพียรขนขวายมีกระจิตกระใจไม่ดูดายเป็นผู้มีการงานนั้นและการงานต่างๆนั้นไม่ได้แลกเอาลาภมาหมดไม่ได้แลกเอายศมาหมดไม่ได้แลกเอาโลกียสุขมาหมดหรือไม่ได้แลกเอาสรรเสริญมาหมดการงานจึงเป็นคุณค่าที่เหลือเมื่อเราทำสิ่งที่เหลือไว้ได้แม้จะไม่เป็นวัตถุธรรมเลยก็จงขอให้เราได้พิสูจน์กันเถิดว่าอันนั้นจะเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้มีกรรมหรือการงานนั้นๆอย่างจริงจังได้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งก็คือคุณธรรมความดีคุณธรรมในจิตใจเป็นผู้มีจิตใจไม่ลำเอียงเป็นผู้มีจิตใจไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสลงไปเรื่อยๆอย่างแท้จริงและจะรู้ถึงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างไรอย่างไรและผู้นั้นจะมีความจริงใจที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแสดงออกอยู่การแสดงน้ำใจอันดีคุณธรรมอันดีแม้อย่างย่อๆนี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดโลกจะเป็นที่พึ่งของตนมนุษย์อื่นจะรู้มนุษย์อื่นจะเห็นซึ่งเหล่านี้ไม่มีใครแย่งเราไปได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่เป็นภาระในการรักษาจึงเป็นที่พึ่งได้ตลอดเท่าชีวิตและยิ่งกว่าชีวิตเป็นที่สุดมนุษย์ทุกผู้ต่างแสวงหาความสบายสบายในความเข้าใจตื้นๆของคนโลกก็คือได้เป็นอยู่อย่างพอใจของตนของตนเท่าที่ตนเองชอบตนเองปรารถนาเรียกว่าสบายสมใจกิเลสผู้จะสบายเพราะได้ดิ้นแม้ที่สุดเขาดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ต่อสู้แย่งชิงโลภโมโทสันได้มาไม่มีหยุดหย่อนเขาก็ว่าเขาสบายบางคนเห็นว่าการอยู่อย่างได้เป็นเจ้าอำนาจได้อยู่เฉยๆชี้ใช้มีคนอื่นรองบาททำอะไรก็มีผู้จะสนองอารมณ์ได้ทุกๆอย่างเป็นความสบายบางคนก็เห็นว่าการอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรลอยชายไปลอยชายมานั่งนั่งนอนนอนเดินเดินยืนยืนไม่ต้องทำอะไรคือความสบายที่แท้จริงแล้วสบายนั้นคือความเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเรียกว่าความสบายผู้ที่เข้าใจคำว่าสบายที่มาจากสัปปายะหรือสปายะของภาษาบาลีซึ่งแปลว่าผู้มีประโยชน์และมีกำไรคำว่าประโยชน์เข้าใจง่ายคำว่ากำไร ข้าใจยากขึ้นมาอีกนิดนึงผู้ที่มีประโยชน์คือมีคุณค่าให้แก่คนในโลกให้แก่สังคมโลกให้แก่มนุษย์สรรพสัตว์ในโลกเป็นผู้สร้างสรรค์ขยันเพียรและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือมีทานจิตใจของผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีทานอย่างนั้นเป็นจิตใจที่ไม่โลภและไม่โกรธไม่เดือดร้อนแม้ภายในการสร้างสรรค์ก็เป็นไปได้โดยสะดวกมีความหมุนเวียนไม่ขัดข้องไม่มีอุปสรรคหรืออุปสรรคน้อยสร้างความเจริญได้มากจิตใจไม่มีอาการทุกข์สุดท้ายแม้แต่โลกียสุขก็ไม่มีเป็นจิตอทุกขมสุขหรืออุเบกขาฐานนั่นคือความสบายอันสุดยอดผู้จะถึงซึ่งความสบายที่สุดยอดดังกล่าวนี้ได้ต้องเรียนรู้หลายชั้นเชิงและอบรมตนหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นกว่าจะถึงหรือแม้แต่กว่าจะรู้แจ้งชัดเข้าใจได้และจะสู่ความสบายอันสุดยอดได้จึงต้องอาศัยการศึกษาผู้ที่ประสงค์ความสบายดังกล่าวนี้ก็จงศึกษาและอบรมตนนำตนไปสู่ความสบายนั้นๆให้ได้ดังประสงค์ทุกคนเทอญผู้ที่เข้าใจหลักแห่งโพธิปักขิยธรรม37ลองตรวจตนดูให้ตลอดตั้งแต่เรามีสติแล้วก็ได้ปฏิบัติตนด้วยสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันผัสสะอยู่กับองค์ประชุมนอกในที่มีที่เป็นอยู่กับตนกับตนกำหนดรู้ในการสังวรสำรวมอินทรีย์ตามศีลของตนของตนเท่าที่ตนได้สมาทานสัมผัสแล้วอ่านเท่าทันระลึกรู้ตามไปถึงเวทนาไปถึงอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็ปรับมาสู่ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าอารมณ์กิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกระทำได้จางคลายลดละได้อยู่เสมอเสมอถึงจิตจิตใจได้ปรับอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ที่ดีขึ้นเสมอๆมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะอุตสาหะเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมให้อยู่มากขณะมากขณะที่สุดให้ได้ได้ดีขึ้นมาก็รู้แม้เราจะมีปิติที่เป็นอุปกิเลสหล่อเลี้ยงให้เราปฏิบัติประพฤติไปพลางก็รู้และก็ไม่ประมาทหัดลดละจางคลายในปิติที่เป็นอุปกิเลสที่มันฟูใจดีใจลงไปตามลำดับลำดับเราเห็นความสงบระงับที่เรียกว่าปัสสัทธิเมื่อเราได้ดีเป็นปิติได้ลดละจางคลายจริงแล้วเราก็มีความพอใจยินดีตื่นเต้นบ้างเราเห็นความสงบของกิเลสลดลงลดลงเป็นปัสสัทธิจิตของเราแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นเป็นอธิจิตขึ้นเรื่อยๆสามารถกล้าสู้กับกิเลสเป็นสมาธิสามารถที่จะแกล้วกล้าอาถรรพ์เป็นระดับระดับจิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นจริงจนถึงฐานแห่งอุเบกขาได้เป็นปัจจัยแต่ละปัจจัยแต่ละปัจจัยอ่านละเอียดดูการกระทำของตนของตนในหมวดที่เราได้สังวรตนได้ประหารได้ผลและก็รักษาไว้เป็นสมประธาน4มีอิทธิบาทขึ้นเสมอๆสร้างอินทรีย์สร้างพละด้วยโพชฌงค์7อยู่เสมอรอบแล้วรอบอีกรอบลึกรอบกว้างยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยหลักของมรรคองค์8ด้วยการรู้เห็น ข้าใจอยู่ตลอดและกระทำถูกต้องอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้ปรับในความนึกคิดความดำริเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้ปรับวาจาเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้ปรับการกระทำการงานเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปรับอาชีพขึ้นสู่สัมมายิ่งยิ่งขึ้นด้วยความพยายามอันเป็นสัมมายิ่งยิ่งขึ้นด้วยสติตั้งมั่นรู้พร้อมอันเป็นสัมมายิ่งยิ่งขึ้นสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นก่อเกิดเป็นสัมมาญาณะก่อเกิดเป็นสัมมาวิมุตติขึ้นเรื่อยๆหลักวิชานี้ตรวจตนเสมอๆเข้าใจให้มั่นเป็นหลักเอกที่เราจะต้องปฏิบัติประพฤติตามมีสภาวะจริงเราจะได้เห็นสัจจะและเราจะเกิดศรัทธาที่เชื่อยิ่งเพิ่มเชื่อขึ้นเสมอๆเกิดจนกระทั่งถึงสุดท้ายมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอินทรีย์ทั้ง5อย่างแข็งแรงพรั่งพร้อมเราจะมีพละกำลังยืนหยัดสู้อสัจธรรมได้ในโลกเพราะเรามีวิมุตติเป็นพละกำลังนักปฏิบัติธรรมที่ใช้หลักโพธิปักขิยธรรมหรือเราเรียกว่าขึ้นต้นด้วยสติมีมรรคองค์8เป็นบทปฏิบัติสำรวมสังวรระวังตั้งแต่ความคิดวาจาการกระทำจนกระทั่งเราประกอบการงานอาชีพด้วยความพยายามด้วยสติสังวรระวังและก็มีธรรมวิจัยพยายามเสมอเพียรเสมอที่จะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเองมีสติสัมปชัญญะและรู้เท่าทันต่อทวารทั้ง6เข้าใจอิริยาบถสัมผัสเกี่ยวข้องประชุมอยู่ในสภาวะการงานการสัมพันธ์กระทบสัมผัสใดๆอยู่แล้วมันก็จะไปถึงจิตเมื่อจิตต่อเนื่องจากการกระทบสัมผัสนอกไปเป็นรูปการใดๆในจิตเราก็จะอ่านอารมณ์จิตอ่านจริงๆเสมอพยายามที่จะให้รู้เท่าทันไปถึงอารมณ์จิตเสมอจิตชอบหรือไม่ชอบจิตมีอาการกุศลหรืออกุศลเราจะต้องวิจัยอยู่ตลอดวิจัยจริงๆสังวรระวังเมื่อมันเป็นอกุศลต้องประหารต้องห้ามต้องหยุดมีสังวรประทานมีประหารประทานให้ได้จริงๆมีผลเสมอเป็นภาวนาได้ผลเกิดตามที่เรามุ่งหมายไปสู่กุศลเมื่อเราเดินบทมีสมัปประทานอยู่ตลอดเวลาด้วยอิทธิบาทเราก็ได้สั่งสมอินทรีย์สั่งสมพละแน่แท้จึงจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเดินบทอยู่ครบครันสร้างศรัทธาซึ่งเป็นศรัทธาอันมาแต่สัจจะที่เรารู้จริงเห็นจริงกระทำได้ก็รู้ได้อย่าหลงอย่าเข้าใจผิดเห็นให้ชัดอ่านให้แท้พิจารณาให้จริงเกิดสัทธินทรีย์เกิดศรัทธาพละไปตามขั้นตามลำดับและเราก็ต้องเพียรจริงมีวิริยินทรีย์เกิดสัทธินทรีย์เกิดความเพียรเกิดมีสติที่แข็งแรงติดต่อเนื่องได้บ่อยกระทำได้มากขณะขึ้นมีโพชฌงค์7เป็นสภาพที่เต็มรูปขึ้นมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะภาคเพียรทำขึ้นเราจะเห็นได้ว่าโพธิปักขิยธรรม37จะสอดร้อยสนับสนุนเป็นตัวงานที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมครบองค์ถ้าเผื่อว่าผู้ใดประมาทไม่สังวรระวัง ไม่มีสตินำไม่มีธรรมวิจัยไม่เลือกเฟ้นกุศลอกุศลให้จริงตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมตลอดไปถึงมโนกรรมดังที่กล่าวแล้วเราก็จะบกพร่องแต่ถ้าเผื่อผู้ใดเพียรจริงกระทำให้ได้บ่อยจริงก็จะชำนาญจริงจะได้ผลจริงๆขอให้พวกเราที่ได้ปฏิบัติธรรมมีการงานสังวรระวังระลึกถึงโพธิปักเกยธรรมให้มากหรือโพชฌงค์7มีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะให้รู้ว่าเราได้ดีอยู่เสมอมีปิติเราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างชุ่มชื่นได้มีการได้ดีมีการสงบระงับจากกิเลสได้เบาได้ว่างยิ่งคล่องตัวยิ่งมีการงานดียิ่งเจริญงอกงามทั้งตัวเราก็มีสมรรถภาพและในภายในก็เป็นความสงบภายนอกก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับมวลมิตรสหายเป็นมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีก่อความราบรื่นสงบเรียบร้อยสัมพันธ์กันอยู่อย่างสามัคคีธรรมนี้คือทางปฏิบัติอันเอกอันเลิศที่ย่นย่อสรุปศาสนาพุทธเอาไว้ขอให้เรารู้หลักอันชัดเจนนี้อย่าเผลอไผลปฏิบัติให้อยู่ในหลักจริงมีจริงเป็นจริงหรือย่อเข้าไปก็มีการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6โภชเนมัตตัญญุตาคือประมาณในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะกินจะใช้จะอยู่เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติและเป็นผู้มีธรรมวิจัยรู้รอบอยู่เสมอเราจึงจะเป็นผู้เจริญจริงๆครบสัจจะจริงๆในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเป็นผู้พบสิ่งดีแล้วเราก็จะต้องทำตนให้ดีความดีที่เราหมายนั้นคือกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีกายดีหมายความว่าเรามีสุขภาพดีสุขภาพดีไม่ได้หมายความว่าอ้วนท้วนแต่เป็นสุขภาพที่ปราศจากโรคภัยคล่องแคล่วแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าร่างกายจะแข็งแรงคล่องแคล่วกระปรี้กระเปร่าได้ก็เพราะเราได้ทำงานทำการมีการได้ออกกำลังกายได้หมุนเวียนต่อเซลล์สรีระกล้ามเนื้อทุกอย่างแคล่วคล่องและเป็นร่างกายที่ต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของดินน้ำลมไฟแดดน้ำลมฝนสัตว์เสือกริ้นคลานได้อย่างดีเราจึงจะเรียกว่ากายดีส่วนวาจาดีนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้คำของโลกคำของสังคมและคำที่ดีที่เป็นคุณค่าในทางธรรมและเราก็ฝึกตนที่จะใช้คำใช้ความเหล่านั้นตามกาลเทศะบริษัทหมู่กลุ่มจึงจะเป็นผู้รู้จักคำดีความดีภาษาดีส่วนใจดีนั้นเราก็จะต้องศึกษาใจจริงๆศึกษาธรรมะจริงๆจับจิตจับใจได้รู้จักกิเลสและรู้จักจิตใจอันบริสุทธิ์หรือจิตใจที่ค่อยๆล้างกิเลสออกได้เรื่อยๆจนจิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์ดังที่เราได้พยายามภาคเพียรกันเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนดีมีกายดีมีวจีดีและมีมโนดีก็เพราะเราเข้าใจความดีที่ถูกจริงถูกทิศทางแม้กายดีไม่ได้หมายถึงร่างกายเท่านั้นหมายถึงกายกรรมที่ดีก็สำคัญมากเรามีพฤติกรรมแห่งกายกรรมวันต่อวันเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์และเสียสละอยู่ในโลกเราจะทำได้ก็เพราะใจของเราเป็นตัวประธาน เป็นตัวเอกที่ได้อบรมรู้และมีพลังแข็งแรงสามารถทำได้ดังใจคิดก่อนที่จะได้เราก็ต้องฝึกฝนให้ใจละล้างกิเลสออกมาเรื่อยๆจนเรามีความรู้และมีกำลังใจด้วยวิมุตติมากพอใจจึงจะเรียกว่าใจแข็งหรือใจอยู่เหนือโลกความดีดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาผู้ได้ฝึกฝนทดสอบพิสูจน์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งและเป็นจริงผู้มีศรัทธาอันแม่นแล้วอันสนิทดีแล้วในทิศทางของโลกุตระและแม่นแล้วในความเข้าใจชั้นเชิงหรือความเป็นอยู่ของโลกิยะเมื่อแน่นอนมั่นคงว่าเราจะเดินตรงไปสู่โลกุตระก็จงเบิกบานใจเถิดเราจะเดินไปด้วยความอุตสาหะวิริยะและต้องทำความยิ้มแย้มแจ่มใสเราต้องต่อสู้นั้นแน่ๆเราจะต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอันประชุมอยู่กับเราในโลกเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มาผัสสะเราจะต้องเรียนรู้ถึงจิตทั้งที่ทรงอยู่และมีอาการอันเป็นทั้งกิเลสและเราจะสามารถลดละกิเลสได้โดยกลวิธีอย่างเก่งซึ่งเราต้องฝึกฝนและจะต้องกระทำจริงๆอย่างเอาใจใส่เสมอๆมันเป็นงานประจำที่เราจะต้องแยบคายที่เราจะต้องละเอียดละออมีขณะให้มากที่สุดในการฝึกฝนในการเรียนรู้เราจะง่ายเข้าเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเพราะเรามีธรรมวิจัยมีวิริยะทำให้ได้บ่อยทำให้ได้ต่อเนื่องทำอยู่อย่างมากๆจึงจะเป็นความเบาไม่ทับถมไม่เป็นก้อนโตแต่แยกย่อยได้กระทำอยู่ทุกขณะทุกขณะความเบาจะเกิดขึ้นความละเอียดจะเกิดขึ้นความเป็นไปได้จะเป็นไปได้อย่างง่ายความที่ได้บอกให้ฟังนี้ทำความเข้าใจดีๆและเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำอย่างเบาง่ายเบิกบานแต่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประกอบไปกับกาละทุกกาละได้ดีที่สุดมั่นคงเข้าใจความรู้สึกตัวตื่นพร้อมให้จริงแล้วทำให้ได้และมีธรรมวิจัยให้ชัดให้คมให้เร็วการตัดสินถูกผิดดีชั่วต้องตัดสินต้องวิจัยเสมอๆและตัดสินให้ได้จริงๆแล้วตัดขาดให้ได้เด็ดๆการตัดขาดได้เด็ดๆกระทำตรงลงไปสู่ทิศทางเดียวเป็นความแรงและเป็นความก้าวหน้าอันก้าวหน้าถ้ามัวแต่สงสัยลังเลไม่แน่ไม่ชัดกลับไปกลับมาอยู่แล้วแล้วเราเหล่านั่นคือความเชื่องช้าความทุกข์และความไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้น ถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่สามารถซักซ้อมกระทำการธรรมวิจัยและมีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นก็จะมีกำลังในการตัดได้เด็ดขึ้นซึ่งเป็นส่วนสอดคล้องซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดยังเป็นผู้ช่างสงสัยลังเลยิ่งกลับไปกลับมาไม่แน่ไม่นอนผู้นั้นก็ยิ่งอ่อนแอและเชื่องช้าถ้าผู้ใดได้เพียรได้ใช้สติวิริยะกระทำการวิจัยและตัดสินให้เด็ดขาดและเอาจริงความคมกล้าความเด็ดเดี่ยวและความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นผู้นั้นจะได้รับแต่ความเจริญและไร้ทุกข์แต่เพียงประการเดียวมนุษย์ทุกผู้ย่อมอาศัยสิ่งที่ตนเห็นจริงคนที่เห็นจริงที่ยังเป็นความลวงอยู่ในโลกเป็นสภาพที่ยังไม่ใช่สัจจะแท้และเห็นว่านั่นคือความสำคัญเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าอาศัยอยู่เขาก็จะอาศัยอยู่ในฐานนั้นฐานะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ฝึกฝนอบรมสู่สัจจะเข้าใจสัจจะและเห็นจริงในสัจจะอย่างถึงที่ล้างละกิเลสที่ถูกมอมเมามาได้จิตสะอาดเข้าไปถึงความจริงเป็นความจริงเท่าใดเท่าใดผู้นั้นก็จะเลื่อนตนเลื่อนฐานะของตนขึ้นไปอาศัยสิ่งที่เป็นจริงขึ้นเท่านั้นและยิ่งเรียนรู้อบรมยิ่งทั้งรู้และทั้งล้างกิเลสล้างสิ่งที่มันดึงจูงไปอาศัยความลวงมาแต่เก่าแต่ก่อนได้สูงขึ้นไปอีกสะอาดขึ้นไปอีกมีชั้นเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกสู่ความจริงที่มากขึ้นละเอียดละออขึ้นผู้นั้นก็จะมีฐานอาศัยเข้าสู่ความจริงเป็นคนที่กล้าหาญเองโดยจริงเป็นผู้ที่จะกล้าละล้างหรือกล้าปลดปล่อยกล้าไม่ยึดไม่ถือตามที่ก่อนนี้ก็เคยยึดเคยถือตามที่โลกส่วนใหญ่เขาก็ยังถือแต่ผู้นั้นเมื่อถึงความจริงดังกล่าวแล้วได้ผู้นั้นก็จะอยู่กับความจริงโดยไม่ได้แคร์สังคมไม่ได้แคร์โลกไม่ได้แคร์อื่นๆเลยเพราะว่าเราได้ถึงสัจจะถึงความจริงที่มันดีกว่าประเสริฐกว่าสบายกว่าอย่างแน่แท้แน่ชัดโดยไม่จำเป็นจะต้องหักใจฝืนใจข่มใจเอากำลังแรงอะไรมาต้านมาต่อกับโลกของเขาเลยมันเป็นความเป็นเองเป็นความได้เองเป็นความสบายเบาเองแม้โลกจะต่อต้านจะพยายามประชดประชันแดกดันอย่างไรก็คงยังตั้งมั่นก็คงยังแข็งแรงและไม่แปรปรวนเป็นอื่นอีกเลยนั่นคือสัจจะที่ผู้ใดประพฤติแล้วอบรมแล้วจะได้เองเป็นเองและรู้เองเห็นเองเราจะเป็นผู้ยืนหยัดยืนยันความจริงดังกล่าวนี้อยู่ในโลกเป็นหลักให้แก่โลกและเราจะช่วยโลกนั้นมาสู่ความจริงด้วยความจริงดังกล่าวนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าให้เราหาที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งที่ท่านสอนเราว่าเป็นที่พึ่งเป็นธรรมและเป็นสิ่งที่ได้กระทำให้แก่ตนแล้วเราจะมีที่พึ่งอันหนึ่งที่เป็นที่พึ่งข้อแรกก็คือศีลผู้มีศีลไม่ใช่ศีลธรรมดามีเป็นศีลที่ทรงธรรมทรงตนทรงศีลทรงธรรมสมบูรณ์เราก็จะมีที่พึ่งได้เรามีความรู้มีพหุสูตรก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งเรามีมิตรมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีสิ่งนี้ก็เป็นที่พึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเราเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายย่อมเป็นที่พึ่งของตนผู้ว่ายากอยู่ที่ใดก็ไม่ได้พึ่งตนจะไม่ได้พึ่งตนเพราะว่าตนเป็นคนว่ายากผู้อื่นเขาก็ไม่ให้พึ่งเราเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อกิจการงานของเพื่อนฝูงไม่ว่าการงานต่ำการงานสูงสิ่งนี้เป็นที่พึ่งเราเป็นผู้ที่ใคร่ในธรรมเราเป็นผู้ที่พยายามที่จะแสวงหาธรรมเป็นผู้ที่มีศีลมาแต่ต้นนั่นเองก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทั้งสิ้นมีความรู้พหุสูตรมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่าธรรมะเป็นผู้ใคร่ในธรรมะใคร่ในความดีเป็นผู้ว่าง่ายก็เป็นความดีเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านต่อการงานเพื่อนฝูงไม่ว่าการงานต่ำการงานสูงอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะเป็นความดีเป็นผู้ใคร่ในสิ่งเหล่านี้ได้เอามาไว้ที่ตนเรียกว่าทรงธรรมเป็นผู้ขยันเป็นผู้ภาคเพียรที่จะละอกุศลให้แก่ตนนี้โดยตรงก็คือธรรมะเป็นผู้ละกิเลสละทุจริตละความไม่ดีไม่งามเป็นผู้เพียรเป็นผู้มีอารักขะอุริยะเป็นผู้ที่จะต้องอุตสาหะให้ตนเองละกิเลสละความไม่ดีอกุศลทั้งปวงย่อมเป็นที่พึ่งของตนแน่นอนเราปฏิบัติธรรมใคร่ธรรมละอกุศลสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นผู้สันโดษเป็นผู้รู้จักพอรู้จักความพอดีรู้จักความพอแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของเราผู้ที่มีความสันโดษรู้จักพอซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากถ้าผู้ใดทำได้ทำถึงเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเท่านั้นสุดท้ายเราจะเป็นผู้มีสติเป็นที่พึ่งเราจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นที่พึ่งนี้คือที่พึ่งที่เป็นธรรมะที่เป็นสรณะที่เป็นการกระทำที่พึ่งให้แก่ตนแก่ตนตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ขอให้ปฏิบัติประพฤติและพิสูจน์เถิดว่าสิ่งเหล่านี้ตนจะพึ่งได้หรือไม จิตที่ว่างเบานั้นจะเป็นจิตที่พ้นวิจิกิจฉาจะเป็นจิตที่หยุดวุ่นวาย คลายสงสัยไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดยังมีอะไรที่มันยังคล่องคามันยังไม่ได้ตัดสินจึงสมควรที่จะเลือกเฟ้นด้วยปัญญาให้แยบคายแล้วก็ตัดสินดำเนินการเมื่อตัดสินแล้วเราก็จะได้ดำเนินไปตามที่เราได้ตัดสินนั้นๆการก้าวหน้าก็จะเกิดความพวักพวนวุ่นวายเป็นทุกข์ความคลางแคลงสงสัยก็เป็นทุกข์ผู้ใดตัดสินได้ผู้ใดแน่ใจในสิ่งที่เราใช้ปัญญาให้แยบคายให้ดียิ่งอย่าเข้าข้างตัวข้างตนพยายามฝึกหัดการถอดตัวถอดตนทำอะไรไม่ใช่เห็นแก่ตนแล้วตัดสินเลือกเฟ้นด้วยความจริงด้วยเหตุผลเท่าที่มีปัญญาสูงสุดเรามีนั้นๆเห็นสิ่งที่ควรเห็นสิ่งที่ดีให้ชัดเมื่อตัดสินแล้วเราจึงจะพ้นทุกข์หนึ่งเปราะแล้วลงมือทำจริงเอาจริงเราจึงจะไม่ช้าความเจริญจะได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นในองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกื้อกูลกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันหรือทำลายกันฆ่ากันทำให้สูญสิ้นไปในตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสิ่งที่ต้องการให้สูญเราเองเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่จะต้องให้สลายให้เสื่อมสูญไปให้ได้เราก็จะต้องช่วยให้ยิ่งให้มันเสื่อมมันสูญมันสลายส่วนที่มันควรจะเจริญควรจะเกื้อกูลกันควรจะส่งเสริมกันเราก็จะต้องรู้ว่าควรจะต้องทำให้ยิ่งทำให้เสริมทำให้เพิ่มคนผู้จะเจริญก้าวหน้าต้องเป็นผู้ที่รู้ชัดในสองส่วนซึ่งเรียกโดยภาษาพระว่ากุศลธรรมาและอกุศลธรรมาสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งไม่ดีเรามีปัญญารู้ชัดจึงจะเรียกว่ารู้อภิธรรมรู้ปรมัตถ์ปรมัตถ์หมายถึงความละเอียดหมายถึงจิตเกี่ยวกับจิตวิญญาณถ้าเรารู้ไปจนกระทั่งถึงกิเลสและจิตรู้ว่าจิตจะต้องทำให้เจริญยิ่งกิเลสจะต้องทำให้เสื่อมสลายสูญไปแบ่งออกแยกออกที่มันแฝงมันปนกันอยู่มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในจิตวิญญาณมันเล็กมันละเอียดแต่เราก็จะต้องรู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้จริงๆอย่าเดาและภาคเพียรจริงๆที่จะรู้วิธีรู้ว่าเราต้องสำรวมสังวรเสมอที่จะทำให้มันสิ่งควรเจริญนั้นเจริญขึ้นสิ่งที่ควรเสื่อมเสื่อมลงเมื่อผู้ใดแน่ใจและได้สังวรระวังภาคเพียรกระทําอยู่เสมอๆต่อเนื่องเป็นสมาบัติเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมและสิ่งที่ได้สิ่งที่จะทําให้สลายก็เกิดอยู่อย่างแข็งแรงตั้งมั่นและเราก็เรียนรู้ในรายละเอียดที่มีสอดซ้อนอยู่เสมอๆสิ่งที่เสื่อมไปสิ่งที่น้อยลงและสิ่งที่มากอยู่ก็ ็กระทำสอดซ้อนกันไปเรื่อยๆเรื่อยไปอย่างแท้จริงเราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างไม่งมงายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างมีสภาวะธรรมที่แท้จริงพร้อมทั้งรู้แจ้งเห็นจริงว่าเรากระทำเราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเป็นผู้ที่ไม่สูญเปล่าหรือไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่ไร้เหตุไร้ผลไร้มรรคไร้ผลแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันมีเหตุมีผลและมีมรรคมีผลที่รู้ได้ด้วยตนของตนเป็นปัจจัตตังอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะทั้งธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นและมีความจริงที่เรียกว่าเป็นสัจจะหรือสัจธรรมจิตที่สันติเรียบร้อยชีวิตก็เรียบร้อยสันติชีวิตที่มีสันติเรียบร้อยนั้นคือชีวิตที่มีความเห็นอันบริสุทธิ์และมีความคิดก็บริสุทธิ์มีการพูดจาก็บริสุทธิ์มีการงานการกระทำใดๆก็บริสุทธิ์มีอาชีพมีสิ่งที่ตนเองทำอยู่ประจำวันมากส่วนมากนั้นเป็นอาชีพและเป็นสิ่งที่กระทำอยู่อย่างบริสุทธิ์มีความพยายามขนขวายมีสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความเรียบร้อยสันติบริสุทธิ์ก่อนจะมาถึงความสันติบริสุทธิ์ได้นั้นเราก็ฝึกตามฐานะของเราและต้องรู้เสมอว่าแม้เราจะเป็นผู้ฝึกเราก็จะต้องเป็นผู้ที่สบายเป็นผู้ที่พิสูจน์ความจริงว่าชีวิตเช่นนี้น่ายินดีชีวิตเช่นนี้สบายต้องเห็นด้วยปัญญาอันเป็นของตนของตนอย่างยิ่งเทียบเคียงกับโลกเราไม่ได้หนีโลกโลกเขาจัดจ้านเขามีความสุขอย่างโลกแต่เราไม่เป็นหลงรสนิยมโลกเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างสันติมีความสุขอย่างที่ไม่ต้องเกิดรสอย่างที่เขาเป็นเราพอใจยินดีในรสอันสงบนี้จริงหรือเห็นให้ชัดเห็นให้จริงถ้าผู้ใดได้พิจารณาเสมอและเกิดปัญญาเกิดความโน้มเอ็นเห็นจริงให้แก่ตนเองเสมอผู้นั้นเท่ากับเติมสันติให้แก่จิตตัวเองอยู่เสมอและสักวันหนึ่งสันติเราก็จะเต็มความเรียบร้อยในความเป็นอยู่ตั้งแต่การคิดการพูดการงานและสิ่งที่เป็นอาชีพและมีชีวิตขนขวายพยายามมีสติสัมปชัญญะปัญญาเต็มจิตเต็มความตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ได้ดังนั้นแลในวัฏฏะวงเล็ก จากวันเป็นคืนจากกลางคืนมาเป็นกลางวันวนเวียนกันอยู่ในวันในคืนเท่านั้นชีวิตที่ได้สบายแล้วจะเป็นชีวิตที่มีวันและมีคืนที่ได้พักได้เพียรเป็นอย่างสมดุลอย่างมีความรู้ผู้รู้ก็จะรู้ว่าชีวิตไม่พักและไม่เพียรเป็นชีวิตที่มีความหมายคำว่าไม่พักและไม่เพียรซึ่งหมายความว่าเราย่อมเพียรและย่อมรู้พักแม้จะเป็นเสขบุคคลเป็นผู้ที่ยังต้องฝึกปรือยังศึกษาขัดเกลาตนในส่วนที่เหลือที่เหลืออยู่ก็เป็นผู้ที่จะต้องรู้ว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องมีเพียรเราจะต้องขนขวายเราจะต้องพยายามเรียนรู้ให้แก่ตนเองให้ได้ประโยชน์ในการรู้ตัวรู้ตนและได้วิจัยธรรมแต่ทำตนให้มีการลดละจางคลายคือฆ่ากิเลสออกอยู่เสมอๆนั่นเรียกว่าเราไม่พักจนกว่าเราจะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วเป็นผู้ข้ามพ้นหมดแล้วหมดกิเลสแล้วเราจึงเป็นผู้ไม่เพียรหมดเพียรสำหรับเราการล้างกิเลสเพราะจบแล้วเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วข้ามอกสงสารได้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่เพียรแต่โดยความหมายความว่าไม่พักและไม่เพียรถึงความจบที่เป็นอเสขะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อล้างกิเลสจบเราไม่เพียรอีกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนขี้เกียจหมดความเพียรหมดความขยันเช่นนั้นก็หาไม่ในความหมายของผลคำว่าไม่พักและไม่เพียรนั้นไม่พักหมายความว่าเป็นผู้ที่รู้เพียรเป็นผู้ที่มีความเพียรอยู่อย่างไม่เห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงขยันตามธรรมจุดหมายของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอุทฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีอารักขสัมปทาเป็นคนที่มีการรักษาการทนุถนอมบูรณะในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอเสมอเป็นคนสร้างคนสร้างมิตรที่ดีขึ้นในโลกเป็นคนที่มีชีวิตมีอาชีพเป็นคนที่มีการงานที่ดีมีสมาชีวิตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่เพียร นั้นคือผู้ไม่ทำอะไรเราไม่พักหมายความว่าท่านมีเพียรดังกล่าวแล้วแต่ท่านไม่เพียร นั้นหมายความว่าท่านรู้กาลเวลาพักสมควรพักท่านก็พักสมควรหยุดท่านก็หยุดตามเวลาตามควรเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้รู้ในกาลที่จะทำสมดุลให้แก่ชีวิตไม่เพียรเกินการจนสุขภาพเสียจนทรมานตนเองถึงขนาดแต่ท่านมีความอดทนมีความอุตสาหะอริยะสร้างสรรค์อยู่เพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละคืนกลางวันผ่านไปกลางคืนผ่านไปหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่จบกิจแล้วจึงเป็นผู้ที่สบายในใจร่างกายก็อยู่อย่างสมดุลสร้างสรรค์กระทำการงานอยู่อย่างขนขวายเอาใจใส่มีจิตมีใจไม่ใช่ผู้ดูดายเป็นผู้มีบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างดีชีวิตในวันชีวิตในคืนจึงเป็นชีวิตที่แสนสุขสบายและเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ในโลกความใหม่เป็นสิ่งที่มนุษย์หอมหวาน มนุษย์พยายามแสวงหาความใหม่สิ่งที่แปลกที่ใหม่ทำให้มนุษย์ตื่นเต้นชมชื่นสมใจได้แม้แต่วันเวลาที่วนเวียนนับตัวเลขเช่นเดิมนับวันเดือนเช่นเดิมหมุนเวียนกันมาพบกับจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นวันที่หนึ่งอย่างเดิมเดือนมกราคมอย่างเดิมแต่เพียงว่าเลื่อนกาละยาวนานขึ้นไปเหมือนเราเจอวันพรุ่งนี้แล้วก็เจอวันพรุ่งนี้อยู่ซ้ำซากแต่แท้ก็ยังดีใจกับวันใหม่ของปีใหม่ได้ถ้าผู้ฉลาดจะระลึกรู้ความใหม่ที่ประเสริฐสุดคือปุถุชนเป็นความเก่าชาติแล้วชาติเล่าเป็นความเก่าของปุถุชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนทุกข์แล้วก็สุขสุขแล้วก็ทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นความเก่าปราชญ์เอกผู้ฉลาดจึงพยายามค้นหาความใหม่อันประเสริฐมาให้แก่มนุษย์โลกจนค้นพบความใหม่ที่ยอดยิ่งคือการเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณชนิดที่บริสุทธิ์สูงสุดซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่จะต้องฝึกฝนอบรมสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยอุตสาหะอุริยะภาคเพียรมนุษย์พันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นผู้เข้าสู่โลกใหม่มนุษย์เช่นนั้นเป็นมนุษย์ที่จางคลายจากกิเลสและสูงสุดเป็นมนุษย์ที่ล้างกิเลสออกหมดเกลี้ยงจากจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ถึงยอดสูงสุดเรียกว่าอรหันต์มนุษย์เช่นนี้เป็นมนุษย์โลกใหม่มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่บรมศาสดาเอกของโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้พิสูจน์มนุษย์พันธุ์ใหม่สำเร็จพร้อมทั้งได้สร้างมนุษย์ใหม่เช่นนี้ได้สำเร็จสิ่งใหม่ที่ประเสริฐสูงสุดนี้แหละเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจและน่าไขว่คว้าโดยเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนพึงแสวงหาและพึงสะสมเอาสร้างตนเอาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่สู่โลกใหม่อันเป็นบรมสุขเป็นมนุษย์ประเสริฐที่มีคุณค่าแก่โลกนี้เถิดเทอญ